Быў якраз пачатак мая, ну і была тады вясна. Ось такая, што бывае, можа, ў сотні лет адна. Было ў меру ўсё і ў пору. Дожджык пройдзе, зноў цяпло, травы, краскі гнала ў гору на прастору, на святло. Выйдзеш з хаты на дасвеце, так і піў бы дух зямлі, і раслі б, здаецца, дзеці, каб іх кінуць на раллі. А дзянёчак, як настане, тая ранічка вясны. Кропля роскі, на каштане блеск запальвае дзіўны, у ёй зорчын смех блукае, і вясёлкі ў ёй дрыжаць, а лес радасцю гукае, шчасцем веяся нажаць. А вакол так ціха, гожа, а паслухаеш, чутно, як расце трава і збожжа, нівак свежае руно. І з зямлі празрыстым парам к небу ўзносіцца туман, як малітва сонцу хмарам, і дрыжыць, гарыць пажарам скат узгоркаў і курган. Ну, вясна была на дзіва. Не, Сымонку не забыць той вясны пары шчаслівай, покі ў свеце будзе жыць. То было нейк у суботу. Слаўны выдаўся дзянёк, моцна парыла, а потым стаў павейваць вецярок, ды густы падуў з заходу і засценьваў неба край. Будзе нейкая прыгода. Ходу, хлопча, падбаўляй, ці не пройдзе дож, глядзі ты, млявасць чуецца, цяжар, так і спаў бы, як забіты, і так парыць, такі вар, што на сілу цягнеш ногі, хоць лажыся, дзе пад плот. Дзед з Сымонкам шлі дарогай між палёў у свой абход. А ўжо сонца невысока, не мінуць бы хутароў. Бачыш ты іх, ці далёка? Тут, дзядок, няма двароў, паглядзеўшы хлопчык кажа. Зноў маўчком яны ідуць, а на захадзе, як сажа, хмары цёмныя ўстаюць, і варушацца клубы іх, як жывыя і сівыя, нібы головы на шыях нейкіх волатаў дзіўных, з багна неба на сланых, ты, як змей многагаловых, націскаюцца цяжэй, глушыць землю шум іх мовы, і выконвае ім словы гром выразней і мацней. Ідзе хмара, бліскавіцы палыхаюць і гараць, сам пярун там грозналіцы, перайшоў зямлі граніцы і вядзе над ёю раць. Лук яго з маланак звіты, хмара шчыт, а стрэлы гром, бура, конь, многа капыты, ён віхрамі апавіты, неба ўсё яму шатром. І ўсё ніжэй, і ўсё ніжэй абвісае хмар страха, і ўсё грозней, ды ўсё бліжэй гром, зачаўшыся сціха, забушуе, бухне ў боры гукам грукатам пярун і пагоніць гуды ў горы, гне лясы, гудзе лясун, як гудзе струна гітары. Пазіраў Сымон на хмары, што ж яны там выраблялі, як клубіліся яны, як маланкі іх аралі, як траслі іх перуны. Дарма выбраўся ў дарогу, дзе ж схавацца нам цяпер? Вер у Бога, але Богу не заўсёды, браце, вер. Дзед ісці хутчэй стараўся і Сымона падганяў, шоў, на момант прыпыняўся, хаты поглядам шукаў. Ну, грымоты, ай грымоты, і ўвальеш нам о-го-го. А скажы, дзядок, чаго ты на гром хрысцішся? Чаго? Толькі блісне бліскавіца, ты і хрысцішся? Чаму? Ты, Сымон, яшчэ дурніца і тлумач усё яму. А затым, каб злога духа гэтым крыжам адагнаць, як жа гэтага не знаць? Каб не лез злы дух, псяюха, бо Ілья яго паганца лупіць стрэламі грамоў, раз'язджаючы ў маланцы над зямлёй між аблакоў. Вось ён схованкі шукае пад хрышчонаю душой, бо на свеце чорт блукае, каб пакепліваць над ёй. Хлопчык слухаў, здзіўленні вочы кідаў на карчы, а ў пужлівым уяўленні ўсталі чэрці рагачы. Унь, на дзереве з бярозы рожкі вытырклі і хвост. Штось пабегла там у лозы, нешта скокнула пад мост, а што там у пні? Упні за дзіва! Вушы, нос і капыток. Ну, напэўна, там чарток прытаіўся палахліва. А па хмарах на маланках громы кідае Ілья, аж калоціцца зямля. Цёмна стала на палянках. Дзедка, бачыш, унь сядзіба, панад лесам хутарок. На ачосы пойдзем і хіба, ды хутчэй, хутчэй, сынок. Са шляху яны звярнулі, на цянькі ідуць мяжой, хмары ж неба апранулі, даль закрылася імглой. Як жывое срэбра, важка з хмар пярэдніх дождж упаў, за маланкай следам цяжка, гром страшэнны загучаў, і здалося, не стрымала хмара цяжару грамоў, раптам ставы разарвала, нібы лёд рака ўзламала і пабегла з берагоў. Слепіць вочы бліскавіца, бура, гром і навальніца, па зямлі бягуць крыніцы. Вайшлі ў хату дзед Сымонам, чэсць далі гаспадаром, старасвецкім пахвалёным прывіталі гэты дом. Стаў Сымонка каля лавы, хату поглядам абвёў, а халацік без рукавы цёк у 10 ручаёў. Загарэў бядак ад сонца твар, лушчыўся і ліняў, і мізэрна так – бясконца гэтых хлопчык выглядаў. Толькі вочкі асвячалі, твар замораны, худы, і так многа прыдавалі хлопцу гора і нуды. І было ў іх задумленне не дзяціных яго лет, і адбітак засмучэння палажыў на вочы след. І той погляд раз даволі хоць на момант улавіць, каб ужо яго ніколі назаўсёды не забыць. Бо жыццё прайшло нескладна па дзяцінай паласе. І на хлопчыкаў спагадна пазіралі тут усе. Што, дзядуля, гэны блазан свой табе, чужы, ці як? Не, панюхна, не сваяк. Так, не долей са мной звязан. А радню ж, якую мае, ёсць бацькі ці сірата? Хлопчык вочы апускае, падаецца ў бок кута. Як сказаць вам? Збег ён з дому. Выгнаў бацька яго вон. Што ж было рабіць малому? І са мною ходзіць ён. Тут на хлопца вочы строга сам ускінуў гаспадар. Бацька выгнаў: «Бойся Бога! Ты, відаць, штукар! Што зрабіў ты? Прызнавайся! Мусіць, печаны ты гад! Кінь ты, бацька, не чапляйся, можа, ён не вінават», кажа ціха гаспадыня. «Што карыць яго дарма? Ад дабра свой дом не кіне, добра ведаю сама. Як заплача тут хлапчынка, як прарвецца яго жаль, аж дрыжыць ён бы на цінка, ну, канчаецца амаль, бо ён першы раз няшчасны слова жаласці пачуў, слова ласкі, погляд ясны, сэрца хлопцу павярнуў». Стала ў хаце ўсім нялоўка, бо пачулі чэрствасць, стыд, бо з-за ласкавага слоўка гэтак плакаў ён наўзрыд. «Сціхні, годзе, а то брыдка. Хто не бачыў тваіх слёз?» Дзед тузнуў яго за світку, за плячук яго патрос. «А чыя ж то скрыпка гэта?» — зноў спытаўся гаспадар. «А яго, о, граць ён мэта, першай гільды і штукар. Ну, Сымон, утні ты, браця, хай паслухаюць паны». Зацікавіліся ў хаце, больш Сымон ім стаў дзіўны. Ён уцёрся кулачкамі і ўжо плакаць трохі сціх. Больш вясёлымі вачамі ён акінуў тут усіх, мімавольна і выпадкам. Чыйся погляд ён спаткаў, хтось сачыў за ім украдкам і вачмі вачэй шукаў. Ён ніколі не забудзе, покі жыць на свеце будзе, пары ясненькіх вачок, тонкіх бровак твары кветлы, і на губках такі светлы, такі добранькі смяшок. Ён яшчэ раз вочкі ўскінуў, зноў той погляд улавіў, тут Сымонка скрыпку вынуў, чуць галоўку пахіліў і зайграў. Ды так прыўдала, як ніколі не іграў, скрыпка нібы вымаўляла, душу радасць авявала, душу смутак ахінаў. Змоўклі ў хаце все дазвання, зачароўваў ён усіх, толькі зрэдку без пытання сам сабою чуўся ўздых. Галаву рукой апёршы, гаспадар прысеў за стол, нерухомы, бы абмёршы, апусціўшы вочы ў дол. Гаспадыня як стаяла і застыла так маўчыць, бы яе штось прыкавала, на твары сляза блішчала, а струна гучыць, гучыць. Грае хлопчык, ды часамі кіне вочкі ў той куток, каб спаткацца зноў вачамі з парай ясненькіх вачок. Яны глядзелі пільна і ўспагадна, і прыхільна. Ды так міла, ды так гожа, як дзяўчынка глядзець можа. Ад тых вочак шлі праменні, сэрца лашчылі цяплом, адганялі мрок суценні, душу цешылі святлом, і тады струну раптоўна ажыўляў вясёлы тон, плаваў смыктай лёгка роўна, ды струнамі палюбоўна вёў суладны гоман звон. Так на полі ў вечар мая ветру лёгенькі павеў, чуць калосікі гайдае, ды з іх гутаркі складае, нейкі гожы ціхі спеў. Скончыў ён, а вобраз грання жыў, звінеў яшчэ ў душы, як той голас развітання, што гучыць табе ў цішы. Хлопчык, родны ты мой мілы, як жа граеш ты, браток? Як завеся ты, пахілы, залаты мой ты чавнок? Хваліць хлопчыка малога гаспадар на ўсе лады. Ну, хадзі. Хадзі за стол, нябога. Сядь і ты, стары, сюды, пасілкуйцеся з дарогі. Ты знімі, дзед, свой мяшок. Крэхча дзякую, убогі. Не турбуйцеся, панок, от прысяду я тут, з краю. Хай вас Бог усіх цаліць. Я, панок, нашто хлусіць, над та хлопца паважаю, слаўны хлопец, малайчына, як бы ў ім мая ёсць кроў, і гляджу ў яго як сына, і люблю, каб я здароў. Але ён худы да змору. Што ж, сымонка, не ясі? Ганна, збегай ты ў камору, сыру хлопцу прынясі. Ды хто Ганна? Ну і дзяўчынка, і прыўдалая ж яна. Станік тонкі бынацінка, тварык ветлая вясна, а як гляне, вочкі ўскіне, усміхнецца, ясны дзень. Хоць якая злосць астыне, раптам згоніць з твару цень. Ну, частуй музыку, Ганя. Застыдзілася яна, як цвет маку ўся дазвання, шчочка стала чырвана. Але вочкі ўскідае на сымонку, ды ізноў іх саромліва спускае, і ніяк не знойдзе слоў папрасіць яго, як трэба, і сымонка сам не свой. Сырам сыр есць замест хлеба. Трэ галушачкі рукой. Ніжай гне свой стан сірочы, рук не знае, дзе падзець, і не смее ёй у вочы смела проста паглядзець. Дзед тым часам твар жагнае, вочы ўзняўшы кабразом, і прад імі выслаўляе ён прыветны гэты дом. Дзякуй вам за падвячорак, кажа ён гаспадаром. Ну, Сымон, да першых зорак, можа, у ліпы сціганём. Хлопцу стала нейк маркотна. Пойдзем, кажа, і ўздыхнуў, і падняўся, ды гарод на хату тую азірнуў. І заныла, так заныла сэрца беднае яго, і журбота падступіла. А па чым яна? Чаго? Зноў ісці жабрачым шляхам і жыць гэтак дзень за днём, калі тут пад гэтым дахам ён навеяны святлом. Тут начуйце, хто вас гоніць? Унь на небе колькі хмар, ды ўжо й позна, ім гамоніць, іх спыняе гаспадар. Клуня блізка, і на сене можна добра адпачыць, чым вы мелі па калені гразь па поцемку мясіць. О, няхай вам Бог спрыяе, нам абы які куток, кажа дзед, ды зноў знімае свае торбы і мяшок.